أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم فدرستيك حرام کرد بر شما مردار را و خون و گوشت خوک و آنچه به نام غیر خدایی ذبح کرده باشد پس به هر کی مضطر شود نه ستم جوینده و نه از حد گذرنده پس به درستی که خدایی آمرزنده رحمت کننده است ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا ولله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون و ما گویید مرانچه صفت می کنند زبانهای شما دروغ را که این حلال است و این حرام است و تا افترا کنید بر خدای دروغ را در آن تحلیل و تحریم و درستی که آنها که افترا کنند بر خدای دروغ را رستگار نشوند متاع قلیل و لهم عذاب علیم زندگانی دنیا برخورداری اندک است و ایشان را باشد عذابی دردناک وللذین هادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم یظلمون زندگانی دنیا برخورداری اندک است و ایشان را باشد عذابی دردناک وللذین هادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم یظلمون بر آنها که یهود شدند حرام کردیم آنچه قصه کردیم بر تو در سورت انعام از پیش و ظلم نکردیم ما بر ایشان ولیکن ایشان بر نفسهای خویش ظلم کردند ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم پس به درستی که پروردگار تو مرا آنها را که کردند بدی ها را به نادانی پس توبه کردند بعد از آن و عمل صالح کردند به درستی که پروردگار تو بعد از آن توبه و جهالت هر آین آمرزگار و رحمت کننده است ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحیم پس به درستی که پروردگار تو مر آنها را که کردند بدی ها را به نادانی پس توبه کردند بعد از آن و عمل صالح کردند به درستی که پروردگار تو بعد از آن توبه و جهالت هر آین آمرزگار و رحمت کننده است ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یکو من المشرکین به درستی که ابراهیم علیه السلام بود امامی جامع خیرات فرمان بردار خدایی مائل از باطل به حق و قائم به مناسک شاکرا لانعمه اجتباه وحده الى صراط مستقیم بود شکر کننده بر نعمت های خدایی خدایی را برگزید خدایی را خدایی او را و او راه نمود او را براهی راست شاکرا لانعمه اجتباه وحده الى صراط مستقیم و بود شکر کننده بر نعمتهای خدای را برگزید خدای را او را راه نمود او را براهی راست شاكراً اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين و دادیم ما او را در دنیا نیکی که نبوت است و ذکر جمیل در میان مردم و درستی که او در آخرت هر آین از جمله نیکوکاران است. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. و از همه منقبت ها زیادت این که وحی کردیم همچو تو ای محمد صلی الله علیه و سلم که پیروی کن ملت ابراهیم خلیل را، خصوص در مناسک حج، مائل از باطل و نبود ابراهیم از مشرکان. انما جعل السبت الذین اختلفوا فیه وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. به درستی که فرض کرده شد تعظیم شنبه بر آنها که اختلاف کردند در آن، و درستی که پروردگار تو هر آینه حکم کنند میان ایشان روز قیامت و در آنچه ایشان در آن اختلاف کرده باشند. ودو الى سبيل ربك بالحكمة فيما كانوا فيه يختلفون. بدرستی که بخوان ای محمد مردمان را براه پروردگار تو به حکمت و پندهای نیکو که درن است، و کوشش کن بایشن به طریقه که آن نیکوتر است، که افویت است و تکلم به قدر فهم. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن دل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. بخوان اي محمد مردمان را براه پروردگار تو به حکمت و پندهای نیکو که دران است، و کوشش کن با ایشان به طریقه که آن نیکوتر است، که افویت است و تکلم به قدر فهم. به درستی که پروردگار تو او دانا تر است، به حال آن که گمراه شد از راه راست داد، دانا تر است به حال راه یافتگان. و این عاقبتم فاقبو بمثل ما عوقبتم بهی ولئن صبرتم لو خیر للصابرین. و اگر عقوبت و مقافات کنید، پس مقافات کنید به مثل آنچه عقوبتان کرده باشند به آن، و هر آینه اگر صبر کنید و عفو نمایید، هر آینه صبر و جزا آن بهتر است از مقافات برای صبر کنندگان. واصبر و ما صبرک الا بالله ولا تحزن علیهم ولا تک فی ضیق مما یمکرون. و صبر کن، و نیست صبر تو مگر به توفیق خدایی، و اندوه مخور بر تکذیب و ایذای ایشان، و باش در تنگی از آنچه ایشان مکر می اندیشند. ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. به درستی که خدایی با آنهاست که به پرهیزیدند و آنها که ایشان نیکوکاران باشند. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت و جادلهم بالتی احسن ان ربک هو اعلم بمن دل عن سبیلی و هو اعلم بالمهتدین. و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لو خير للصابرين. واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بخوان ای محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم مردمان را बराहे परवरदिगार तू बहिकमत व पिंदहाय नेकू किदरन अस्त व कोशिश कुन बाईशन बे तारीख़ क्या नेकू तरस के अफ़ियत अस्त व तकल्लुम बेक़द्र फ़म बे तुरस्ती के परवरदिगार तू ऊ दाना तरस बहाल आंके गुमराह शुद अज़ राह रास व ऊ दाना तरस बहाल राह याफ्तगन व अगर अकूबत व मकाफ़ात कुनीद बस मकाफ़ात कुनीद बे मिसल आंचे हुकूमत तान कर्द बाशंद बान व हर आयने अगर सब्र कुनीद व अफ़ नुमाईद हर आयने सब्र जज़ान बेहतर अस अज़ मकाफ़ात बराए सब्र कुनंदगान व सब्र कुन व नीज सब्र तू मगर बे तौफ़ीक़ खुदाई व अंदोह मखुर बर तर तकज़ीब व ईज़ा ईशन व माश दर तंगी अज़ीशन अज़ आँच ईशन मकरमी अंदीशंद बे दुस्ती के खुदाई वान हास के बे परहीज़ी दंद वान हा के ईशन निकू कौरान बाशंद तमाम इंशाअल्लाह रसीदीम बतमाम सूरत अन्नहल तौफ़ीक बयान अल्लाह ताला اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته البيت إسماعيل برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم